Rzecznik finansowy spotka się z przedstawicielami obligatoriuszy spółki GetBack. W rozmowach uczestniczyć mają także przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Kancelarii Premiera. Początek debaty zaplanowano na 11 w siedzibie UOKiK w Warszawie. A w Barcicach koło Starego Sącza rozpoczyna się 3-dniowy Panonika Folk Festival. To jeden z najważniejszych festiwali muzyki etnicznej i bałkańskiej w Polsce, przyciągający co roku kilka tysięcy osób z Polski i z zagranicy. Wystąpią czołowe zespoły z Serbii, ale też z innych krajów, które specjalizują się w tym gatunku muzyki. Z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii. Jak zapowiada Wojciech Knapik, dyrektor imprezy, będzie żywiołowo, ale też nostalgicznie. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Na budziku 11 po 5. Jabłoneczki i jabłoneczka na budziku kwadrans po piątej. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od pulsu biznesu. Ministerstwo Finansów planuje zniesienie części ograniczeń dla kontroli celno-skarbowych. pomysł krytykuje resort przedsiębiorczości. Jak podaje gazeta, przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Okazuje się, że niektóre jego zapisy niosą poważne zagrożenia dla firm, szczególnie w zakresie kontroli. Analiza stanowiska Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazuje, że projekt Ministerstwa Finansów zmierza do ułatwienia organom skarbowym kontrolowania podatników. Fiskus chce łatwo kontrolować firmy. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że prezydent Andrzej Duda bierze pod uwagę odrzucenie części kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Prezydent ma dwie opcje. Może wniosek zaakceptować albo nie, mówi dziennikowi Andrzej Dera, prezydencki minister, na którego biurko wpłyną propozycje KRS. Sugeruje tym samym, że KRS nie może być pewna automatycznych podpisów pod wnioskami. Prezydentowi zadrży długopis. Prezydent Duda bierze pod uwagę odrzucenie części kandydatów na sędziów, informuje dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że skutkuje groźba utraty prawa jazdy. Liczba kierowców przekraczających prędkość o 50 km na godzinę spadła o 1/3, chociaż głośno o spektakularnych wyczynach piratów drogowych. To jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, które poznała Rzeczpospolita, mniej kierowców przekracza dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę lub więcej. W tym roku do sierpnia z tego powodu zatrzymano 17 tysięcy osób, o ponad 5 tysięcy mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jak podaje Rzeczpospolita, bardziej surowe przepisy mające utemperować zapędy drogowych szaleńców wprowadzono w maju 2015 roku. Od tamtej pory policja ma obowiązek zatrzymać kierowcy prawo jazdy za zbyt dużą prędkość, jeżeli w terenie zabudowanym jedzie o 50 km na godzinę szybciej niż to dozwolone. Od ręki traci dokument na 3 miesiące. Sądząc po statystykach, ten bat podziałał na piratów drogowych odstraszająco. W ubiegłym roku policjanci zabrali 31 tysięcy praw jazdy właśnie za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę. W obecnym dużo mniej, informuje dziś Rzeczpospolita, tytułując tekst: Pirat jedzie inteligentnie. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Już teraz polecamy i zapraszamy. Na budziku 17 po 5. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum i każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Sygnały od państwa, między innymi pani Kasia melduje się w drodze do pracy. Trudne było rozstanie z łóżkiem. Ja wiem, ja rozumiem. Na Bielanach 10 stopni, przyjemny poranek. Czy ktoś dzisiaj parzy kawę? Ratunku, to od pani Kasi poranne wezwanie. Zdaje się, że pan Stefan tam coś w tym kombiwarku tam zdaje się nakapało. Pani Iwona z Nysy, o, udało się, melduje na nasłuchuj. Ciężko się wstaje, ciężko, pani Iwona z Nysy. Jeśli łatwiej państwu w ten sposób, że tak to wyrażamy mailowo, czy smsowo, telefonicznie, bardzo proszę, przyjmujemy to. Nie, to jak już wczoraj powiedziałem, niech będzie taki dzień z liścia. Trudno oczy otworzyć, żeby napisać. No, może i bez otwierania, ale nie, to tak człowiek szybko odpłynie. To pani Kinga z Lubelszczyzny. Oczy szeroko otwarte ma pan Irek z Łomży, 16 stopni, pada i ciemno. No to po prostu skandal. Ciężarówką do Frankfurtu jedzie, także budzik na prawym siedzeniu. No troszkę rzuca na boki, bo wiadomo, drogi nie takie znowu idealne, ale mam nadzieję, że cało i zdrowo dojedziemy do celu. A dziś przypominamy, czwartek, 30 sierpnia, w kalendarzu jak nic, Dzień Taksówkarza. Jedno życie ma sprawdzie, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny, lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będzie życie niemal lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy. Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik. Nie podołasz zamówieniu, to załatwi je twój zmiennik. Prawidłowy luz ma człowiek, choć doń części brak zamiennych. Twoje koło zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Jak na koła samochodu nawijamy życia wstęgę. Gaz do dechy i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, to cholery za zakrętem. Wszystkim ludziom z branży, nie tylko panom, jak wiemy, składamy najlepsze życzenia w dniu ich święta, w dniu taksówkarza, ale także pamiętamy, o czym przypomina pan Piotrek, pamiętamy o kierowcach zlicencjonowanych przewoźników z miasta Łodzi na przykład, skąd koresponduje pan Piotrek. Zapewne chodzi o kierowców z tej aplikacji mobilnej na 4 litery. No to również, jeśli to dziś podporządkowujemy pod Dzień Taksówkarza, to również składamy najlepsze życzenia. 25 minut po godzinie 5 przypominamy sobie o pozostałych wybranych wydarzeniach z historii, także z historii muzyki. Druga część kalendarza sprzed godziny. I tak w 1860 roku w Birkenhead wyjechały na ulicę pierwsze w Wielkiej Brytanii tramwaje. To były To było 158 lat temu. 116 lat temu urodził się Józef Maria Bocheński, dominikanin, wybitny filozof, jeden z najlepszych znawców logiki filozoficznej, najwybitniejszych nauczycieli filozofii. 88 lat temu urodził się Warren Buffett, amerykański finansista, inwestor giełdowy, powszechnie uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie. W 1939 roku urodził się John Peel, brytyjski prezenter radiowy, dziennikarz muzyczny związany z BBC, zmarł w 2004 roku. 72 lata temu na emigracji we Włoszech zmarł major Henryk Sucharski, dowódca obrony Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Przypomnijmy, w 1971 jego prochy sprowadzono do kraju i złożono właśnie na Westerplatte. 15 lat temu zmarł Charles Bronson, z pochodzenia Tatar, lipkowski, amerykański aktor. Zagrał w ponad 70 filmach. A w muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy o urodzonych 30 sierpnia i rzecz jasna składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. 65 lat kończy dziś pan Rudy Schubert. Uwaga, uwaga, pociąg osobowy z Warszawy Zachodniej do Gdyni Głównej Osobowej zwiększył opóźnienie do około 4688 minut i niniejszym uznany został za zaginiony. Zaginienie może się zwiększyć lub zmniejszyć. Ktokolwiek wie o losie zaginionego, proszony jest o zgłaszanie się do dyrekcji okręgowej kolei państwowych lub najbliższej budki dróżnika. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka. Maszynista ponury sypie węgiel do dziury. Jadą cztery wagony i piąty doczepiony w barstach w szóstym wagonie. Bigosem w nos namwionie. Namwionie. Za ścianą warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita nas, warstwita, warstwita nas. Gdzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka, a konduktor pijany obija się o ściany. O ściany. Jedzie wagon pocztowy, pocztiarz chłopiec morowy, stoi, bo maczy raki, jadą listy i paki. I paki. Za ścianą warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita nas, warstwita, warstwita nas. Jedzie pociąg z daleka, śpią drużnicy w swych budkach, leci wagon po torze i butelki po budkach. Po budkach. Pędzi pociąg z daleka, ma czerwone bufory, wszystko równo wymiecie, co mu wlezie na tory. Na tory. Za ścianą warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita nas, warstwita, warstwita nas. Za ścianą warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita nas, warstwita, warstwita nas. Kabareciarz, wokalista, współtwórca zespołu Wał Jagielloński. Rudy Schubert dziś urodzinowo z najlepszymi życzeniami w muzycznym kalendarzu. No nie w warsie, ale już po śniadaniu. Śniadanie zjedzone, kawa wypita, a z prowiantu śniadaniowego już został tylko grejpfrut. Informuje pan Grzegorz. To się zdrowo odżywiamy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Sygnał taksówkarski. Dziś w dniu taksówkarza pamiętamy, że prócz Jacka Żytkiewicza także zgłosił się zmiennik Jacka. Pamiętamy oczywiście. Marian Koniuszko, czyli pani Kasia. No tak. 5:30, czas na prognozę pogody.

Hej, historię na urodziny Katarzyny Nosowskiej. Wszystkiego dobrego. Za 25 minut szósta. W muzycznym kalendarzu także pamiętamy, że 30 sierpnia 1935 roku urodził się John Phillips, wokalista, gitarzysta, autor tekstów The Mamas and the Papas. Papa John urodził się 83 lata temu, zmarł w roku 2001. Melduję, że poszedłem na Łosicki Stadion i pobiegłem pół kilometra. Na początek jak na pierwszy raz starczy. Zobaczymy, co będzie dalej. Zameldowywuje pan Paweł. No, każda podróż zaczyna się od tego pierwszego kroku, jak wiemy, i te ścieżki biegowe też. Może nie od razu od pół kilometra, ale jednak gratulujemy. Pan Tomek Parzący Kawę już na nasłuchu, więc komu trzeba, to poleca się. W Katowicach, a więc niedaleko właściwie, w sumie. 22 minuty pozostały do godziny 6. Wracamy do muzycznego kalendarza. Oj, wspomnień czar z listy przebojów trójki. Takie przypomnienie. Może ktoś pamięta notowanie 178 z 31 sierpnia 1985 roku. No, 33 lata temu, co mogło być na pierwszym miejscu listy przebojów? Proponuję zrobić głośniej. Tina Turner. We don't need another hero. is coming. All else are castles built in the air. Nowe kalendarium muzyczne. I sure know where I've been. I na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Whitesnake. A to dlatego, że Mickey Moody, kiedyś gitarzysta formacji, kończy 68 lat. Także z najlepszymi życzeniami. Sygnały od Państwa, między innymi od Pana Tomka. Ciekawe, jaki będzie dzisiejszy dzień i co przyniesie. O, kto to wie? Może tak jak wczoraj, że ciosy z lewa i z prawa, jak to w życiu, taki dzień z liścia. Melduje pełną ciekawość profesor Ciekawski. Bardzo dziękujemy. Jeszcze Pani Ania z Gliwic, z Mądrości Ludowych, przysłowie na dziś. Na koniec sierpnia śniegiem okryte góry, jesień bez chmury. Za 13:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 1976 roku rozpoczęła się wielka kariera pięknej folkowo-kantrowej gwiazdy Emmylou Harris. Ona przedtem z Grahamem Parsonsem troszeczkę nagrywała, ale później z mężem Brianem Ahernem utworzyła zespół Hot Band i wytwórnia Warner Brothers postanowiła pomóc obojgu. On jako producent stworzył fantastyczną grupę muzykantów, w której między innymi był Rodney Crowell, gitarzysta, później jak się okazało także zięć Johnny Casha i mąż jego córki Roseanne. Ale to była miłość, która trwała kilkanaście lat zaledwie. Otóż razem napisali piosenkę Emmylou Harris i Rodney Crowell, która nosi tytuł Amarillo. Jest taka miejscowość w Teksasie, w której właśnie on się zgubił. To był bardzo przystojny facet, twierdzi Emmylou, ale z zazdrości po prostu nie mogę przeżyć tego, że po pierwsze straciłam go nie przez kobiety, ale przez jednorękich bandytów. Usłyszał szafę grającą i po prostu musiał wrzucić tam paręnaście dolarów, a potem już stracił się w tych różnych innych szafach, które grają trochę bardziej, mocniej, jeśli chodzi o pieniądze. Zatracił się mój ukochany Amarillo Emmylou Harris. Oh, and we Czwartkowe country w budziku na czwartek to mały piątek, a więc jutro także przed szóstą spotkanie z muzyką country. Polecamy i zapraszamy. Teraz gitary, bardzo proszę, za 8:06. Może to i komunały, które powtarzam niemal codziennie, ale naprawdę z pełni serca szczere. Przyjemnego, spokojnego dnia Państwu życzymy. I bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego i do jutra.